بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته ومساعدك الله سبحانه وتعالى نتوفيق ياك نمتاك وياك سبحانه وتعالى tumekutana tena katika darasa zetu za baada dhuhur baada ya kusimama kwa siku mbili tatu kwa lengo la kujipanga katika kuanza kitabu kipya kwenye darasa hii walillahi alhamd kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki yake ametuwezesha kusoma baadhi ya vitabu katika muda huu wa dhuhur toka tulipoanza darasa zetu mpaka leo na tunasoma somo la itikadi al-aqida kwa kutumia vitabu vilivyoandikwa na maulama وأهل السنة والجماعة نانمنا يا وسمجي ويتو تنصوم على طريقة التدرج katika utaratibu wa kupanda kidogo kidogo tukianza na vitabu vikubwa tukianza na vitabu vidogo afwan vya mwanzo kabisa tukienda pole pole kwa kadri ya maarifa yetu na muda wetu kutokea hapo kwenye hivyo vidogo na kuelekea kwenye vyakati ila masha Allahu azza wa jalla paka pale ambapo Allah atatuwafikia tayari tumesoma walilahi alhamd risalatun azima wa hiya mandhuma nacho ni kitabu ambacho kimeandikwa katika mtindo wa mashairi المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نزوم زيادة درس هي ظهر كذلك بعد هابو تكينجي رسالة يبيلي أم بيبيني منظومة يمينديك وكما شيري المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله كيش تكينجي كتك رسالة نثر يا كويدة سيقوم تين ومشايري وصول سنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى كيش تكينجي كني رسالة نجيني وصول سنة للإمام العالم أبي عبد الله أحمد ابن حنبل na hapa ndipo tulipokomea baada ya kumaliza kitabu kile cha usulu sunna ya Imam Ahmad katika darasa ya wiki iliyopita leo biidhnillah tutaanza kitabu kingine kipya ni miongoni mwa vitabu vya itikadi vile vile كتابه هيك كنايتوا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد كتاب نتونغو يا الإمام العالم الفقيه الأصولي حجة الله الإمام موفق الدين أبو محمد Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamata al-Maqdisi thumma al-Dimashqi al-Salihi rahimahullahu ta'ala. Kitabu hiki kimeandikwa na mwanachuoni huyu, lakini kimeshereheshwa na mashaikh mbalimbali wa ahli sunna, na sisi tutasoma sharhi iliyoandikwa na al-Sheikh al-Imam al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tukisoma matni ya al-Imam al-Muwaffaq ibn Qudama, alafu tukisoma na sharhi iliyoandikwa na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akiyafafanua na kuyaelezea maneno ya Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo risala hii tutakuwa tukisoma matni na sharhi. Matni ya nani? Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah. Kwa sharhi ya nani? Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kitabu kinaitwa Lum'atul I'tiqadi. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen, tukija kuanza kusoma sehemu ya kwanza kabisa ya kitabu hiki, ataelezea maana ya neno hili lum'a, lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad. Ataeleza maana ya jina hili lina maana gani. Insha Allah ta'ala, ikifika wakati huo tutayasoma maneno ya asharih الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن تمسيما هذا الكتاب كما يقول موفق الدين ابن قدامة كنا هاجة يقول لزي ولو كو فوبي ترجمة ما هستورية فوبي يمونديشي ورسالهي لمعة الاعتقاد شيخ الحنابلة ها نهوي ni katika mashekhe wa kihanabila umda fil madhhab, ni tegemeo katika madhhab. Wenyewe wanasema mtu ambaye anataka kutafaqah kuwa ni faqihi katika fiqhi ya kihanabila, madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, basi lazima asome vitabu vinne vya Sheikh al-Muwaffaq ambavyo ameviandika yeye, asome Umdatul Fiqh na asome Al-Muqni', kisha asome Al-Kafi, kisha Al-Mughni ambayo ni sharh ya Mukhtasar Al-Khiraqi. Wanasema fikhi ya kihanabila imekunjwa katika vitabu hivi vinne vya al-Imam al-Muwaffaq rahimahullahu ta'ala. Ameandika umdatul fiqhi kwa wenye kuijua, ikiwa ni fikhi ya al-Imam Ahmad, na Ibn Qudama ameandika kitabu kile umdatul fiqhi ala riwayatin wahida, akiwa ameandika riwaya moja, anazungumzia fiqh kwa riwaya moja. Lengo mwanafunzi wa mwanzo aweze kuyazoea masaili ya kifiqh bila kumchanganya. Kisha wanasema akaandika Al-Muqni', ambapo anataja riwaya mbili yani Imam Ahmad. Kisha akaandika Al-Kafi, ambapo anataja riwayat kathira wa ikhtilafuha, anataja riwaya nyingi na ikhtilafu zake, bal wa adillatuha, bali anataja na dalili zake katika Al-Kafi. Angalia anavyokwenda na mwanafunzi, kaanza kumfundisha ilmu ya fiqhi ya madhhab ya Imam Ahmad, kwa riwaya moja tu ya Imam Ahmad, kisha akamleta katika al-Muqni anakupa riwaya mbili, kisha kwenye al-Kafi yadhkur riwayat kathira ma'a al-adilla, akimfundisha mwanafunzi kuweza kufanya istinbat ya ahkam al-fiqhiyya min adillatiha. Kisha kaandika al-Mughni azim, wayadhkuru fi al-Mughni al-khilafat al-ali, zile ikhtilafi kubwa zile. Fayadhkuru madhhab al-Imam Abi Hanifa wal-Imam Malik wal-Imam Shafi'i, anataja zile ikhtilafu kubwa kubwa akizigunganisha na kauli za Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Na asli ya al-Mughni ni sharhi ya Mukhtasar al-Khiraqi, na ukisikia Mukhtasar al-Khiraqi cha al-Imam Abu al-Qasim Umar ibn Hussein al-Khiraqi, ndio kitabu cha kwanza kilichoandikwa cha madhhabu ya Hanabila, Mukhtasar al-Khiraqi, kwa sababu kimeandikwa na al-Imam Abu al-Qasim akikichukua kutoka kwa watoto wa al-Imam Ahmad ambaye ni Salih ibn al-Imam Ahmad. Kwa hivyo Mukhtasar al-Khiraqi ni kitabu kilichoandikwa kutoka kwa wanafunzi wa Imam Ahmad. Sasa Sheikh Muwaffaq ana nafasi ya aina yake kwa Waislamu wa inda al-Hanabila, wa inda al-Hanabila. Tarjama yake kwa ufupi, taje kwa ufupi tu kwa leo, lakini maelezo yake ni mengi na nafasi yake ni kubwa, wala hatuwezi kumzungumza tukamaliza kama anavyozungumzwa na maulama. Na mnafahamu madhhabu al-Hanabila ndio madhhab as-sa'id fi al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya. Kutaka kumjua Ibn Qudama al-Maqdisi, fuatilia habari zake huko na fiqhi yake ndio utamjua. Ismuhu rahimahullah, jina lake anaitwa Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, jina lake ni Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama ibn Miqdam ibn Nasr ibn Abdullah al-Maqdisi الدمشقي الصالح رحمه الله تعالى. كتب شكوى كنا عندي كساس إلي نجينا لك ووفوبي ألي بوزليوة ونسيم علماء. ولد رحمه الله تعالى في شعبان, ألي زليوة رحمه الله كتك مويزي وشعبان مواكا 541 هجرية سنة 41 بعد 500 من الهجرة مواكا 541 هجرية بقرية جماعيل, الزليوة هو كوني كجيجي جماعيل من جبل نابلس كتك مليما يا نابلس huko Filistini katika miji ya Sham. Jibalu Nablus, milima hii inapatikana katika vijiji ambavyo vinakaa takriban umbali wa kilomita 53 kutokea Al-Qudus, Masjid Al-Aqsa, kutokea msikiti wa Aqsa Palestina. Vijiji vya Nablus ambao vimezungukwa na milima vinakaa kilomita 53 kama wanavyoeleza wanawachuoni kutokea msikiti mtukufu wa Aqsa, Masjid Al-Aqsa huko Palestina. Kwa hivyo Sheikh Ibn Qudama asili yake ni mtu wa Palestina, miji ya Shamu huko. Wanaeleza makuzi yake na safari zake za kutafuta ilmu. Inaelezwa kwamba alitoka al-Imamu Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, yani qadima Dimashq ma ahlihi, alikuja kutokea huko Palestina mpaka Dimashq, Damascus, Syria ya leo, alikuja katika nchi hiyo ma ahlihi, akiwa pamoja na wazazi wake na jamaa zake. Walahu ashru sinin, na alikuwa na miaka 10 tu, kwa ni kijana mdogo, wakitokea Filistini wakija Dimashq. Akahifadhi Qur'ani akiwa mdogo kabisa kabla ya kubaligh, wa hafidha mukhtasara al-Khiraqi, na akahifadhi kitabu cha fiqh mujallad ambaye ni mukhtasar ya al-Khiraqi, na akahifadhi mukhtasar ya al-Khiraqi ambacho ni kitabu cha kwanza kuandikwa katika madhhab ya Hanabila, madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sheikh akahifadhi kitabu hichi na ulumu nyingine mbalimbali kama ilmu za lugha ya Kiarabu, kadhalika ilmu za tafsir akazisoma katika mji wa Dimashq. Kwenye wakati wake ilikuwa Dimashq ni madinatul ilmu, ilikuwa ni mji wa ilmu uliojaa maulama. Bali inatajwa kwamba alisafiri safari mbalimbali, rahala ila Baghdad, alisafiri kutokea Dimashq, Damascus, na akaelekea katika miji ya Iraq kwa ajili ya kutafuta ilmu, hasa hasa katika mji wa Baghdad. Alisafiri yeye na ndugu yake wabnu khalatihi Alhafidh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Almaqdisi sahibu al-umda, umdatu al-ahkam fima attafaka alayhi sheikhan. Muandishi wake ni al-Sheikh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Almaqdisi al-Jamma'i al-Salihi. Al-Imamu Abdul Ghani ni mtoto wa mama yake mdogo na Ibn Qudama Al-Maqdisi, ni ndugu hao, mama zao ni ndugu, bali ni akran, ni watu marika mahirimu, wamesoma pamoja na wamesafiri pamoja maeneo mbalimbali kutafuta ilmu. Abu Abdullah Sheikh Muwaffaq na la Abu Muhammad Sheikh Muwaffaq, anaitwa Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad, na ndugu yake Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wote wawili Ibn Qudama Al-Maqdisi wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, ni ndugu hawa na ni marika. Kwa hivyo alisafiri kwenda Baghdad huwa wabnu khalatihi Al-Hafidh wa Abdul Ghani mnamo mwaka 561, wasamia al-kathira min al-mashayikh huko Iraq, na wakasikia kwa mashekhe wengi katika hiyo miji ya Iraq huko Baghdad aliposafiri Sheikh Ibn Qudama na ndugu yake. Wanaeleza ahlul ilm shekhe huyu tafaqaha, alijikita zaidi katika fiqhi, na ndugu yake Al-Hafidh Abdul Ghani yeye alijikita zaidi katika ilmu ya hadithi. Ibn Qudama Al-Sheikh Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudama Al-Maqdisi wanasema alibobea katika ilmu ya fiqhi hatta faqa aqranahu, mpaka aliwapita wale warika wake, wale watu ambao ni marika kwake, mahirimu wake. Wahaza fadla sabq, na akaibuka na fadla za kutangulia katika mambo ya fiqhi. Bali wanasema wantaha ilayhi ma'rifatu almadhhabi wa usulihi, na pamekomea kwake Ibn Qudama ujuzi wa kujua madhhabu ya Kihanabila na misingi ya madhhabu. Anatajwa kwa zuhd, ni mtu alikuwa haipupii dunia, alikuwa ni mtu wa kuipa nyongo dunia na wara, alikuwa ni mtu wa kujichunga na kujishusha kwa kiasi kikubwa sana. Kana rahimahullahu ta'ala wari'an, alikuwa rahimahullahu ta'ala ni mtu anayejichunga na maharim, zahidan taqiyan, tena aliipa nyongo dunia mcha Mungu, alayhi haibatun wa waqar. Kwa anayekutana naye Ibn Qudama atamuona amegubikwa na sura ya kuheshimiwa na upole wa hali ya juu. Wa fi hilmun wa tuada, alikuwa na busara na utulivu katika mambo, rahimahullahu ta'ala. Wa awqatuhu mustaghraqatun lil'ilmi wal 'amal, alikuwa rahimahullahu nyakati zake zinatumika kwa ajili ya ilmu na kuifanyia kazi ilmu. Alikuwa hana muda wa mchezo, muda wa ziada, muda wake wote umejaa kwa ajili ya kushughulikia ilmu na amali. Na anatajwa al-Imamu al-Muwaffaq rahimahullah, alikuwa ni hodari katika mijadala, utia al-jadal, amepewa ufundi na uhodari katika mijadala ya kiilmu. Wakana yufhimu al-khusum, na alikuwa akiwashinda wagomvi wake, bilhujaj walbarahin, lakini kwa hujja na dalili. Na atazungumza hoja zake akimjibu khasimu wake, wala yataharraj wala yanzaij, wala hapati dhiki yoyote wala hapati hamaki hapati hamaki wakati anajadiliana na makhasimu, katika hali ambayo au kwenye wakati ambao khasmuhu yasihu wa yahtarik, kwenye kipindi ambacho yule mgomvi wake anapiga makelele na kuungua, yeye katulia tu. Allah akampa ufundi katika mijadala. Wa min al-ulama al-mu'asirin, na katika maulama wa zama za leo, nani anatajwa ni bingwa wa mijadala? Wewe utasema utagomba, lakini yeye atakurudisha katika mada kwa lugha nzuri na dua. Man ahsant, Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah alimpa nguvu ya kutetea hoja yake. Mashaikh zake Ibn Qudama, Ibn Qudama na mashaikh wengi. Talaqa al-Sheikh Ibn Qudama rahimahullah العلم على عدد وافر من الشيوخ. أمبوكي ابن قدامة رحمه الله تعالى علم وتوكا وإداد سيوندوغ ومشايخ. ومن أشهرهم نميونغوني مواليو مشهوري كتك واليو مسوميشا نتقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي علي سمكواك علم يا حديث. كذلك فقيه العراق ونوشوني وفقه وعراق أما ينيت ناصح الإسلام ولمبلقب ناصح الإسلام أبو الفتح نصر ابن فتيان الشهير بابن المني الشهير بابن المني نباذي وات وكمتاجة wanamkosea wanasema Ibnul Muna, lakini tumewasikia maulama wa zama zetu wakimtamka kwa sauti zao ash-shahid bibnil manni sheikh al-hanabila huwa talamidhu, wanafunzi wake sheikh al-muwaffaq ni wengi, lakini miongoni mwa hao ni a'imma al-imam Shihabuddin Abu Shama ni katika hao maimamu ambao wamesoma kwa al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi na wengineo wengi, wakina al-Mundhiri na wengineo. Kuna kauli nyingi za wanawachuoni ambao zinamsifia al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu Amr Ibn Salah, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ana thanaya mwanafunzi wake al-Imam al-Mundhiri al-Dhahabi Ibn Kathir, wanamzungumza bi thanaya al-Atir kwa sifa nzuri nzuri kwamba alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa. Mfano Abu Amr ibn Salah, kama alivyonukuliwa hapa, anasema akimzungumzia Ibn Qudama, ma raaitu mithla al-Sheikh al-Muwaffaq, sijapata kuwa makini Abu Abdullah kwa darasa, naona nyie hampo na wenzako hapo, sijamuona mfano wa nani wa Sheikh al-Muwaffaq katika ilmu. Yani kadhalika imenukuliwa kauli hapa ya Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala akisema, ma dakhala ash-shama ba'da al-Awza'i afqahu min ash-Sheikh al-Muwaffaq, hakuingia katika miji ya Shamu bali ya Imam al-Awza'i aliyekuwa faqihi zaidi kama nani, kama Sheikh al-Muwaffaq. Kadhalika wanawachuoni wengine al-Mundhiri, nafupisha maneno, wa Dhahabi wa Ibn Kathir, wamemzungumza kwa kheri Sheikh huyu. Ana vitabu vingi, nimetaja baadhi yake, al-Mughni, kitabu cha fiqh ambao ni sharh ya Mukhtasaru al-Khiraqi cha al-Hafidh al-Imam Abu al-Qasim Umar ibn al-Husayn al-Khiraqi, lakini ana al-Kafi, ana al-Udda, al-Umda, Umdatu al-Fiqh, al-Muqni. Katika itikadi, katika vitabu vyake ni Lum'a, ambacho ni kipi hichi ambacho tuko nacho hapa, Lum'a al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad. Lakini ana vitabu vingine, kitabu katika al-Qadar, katika Dhamu al-Ta'wil, katika Usul al-Fiqh ameandika, katika Raqa'iq wa Zuhd kaandika, katika hadithi ameandika, ana vitabu vingi. Wafatuhu rahimahullahu ta'ala, kifo chake rahimahullahu ta'ala, wanasema tuufiya rahimahullahu ta'ala sanata 620 min alhijra, mwanawachuoni wa mwanzoni mwa karne ya saba. Alifariki rahimahullahu ta'ala mnamo mwaka 620 alayhi rahmatullah. Huyu ni mwandishi wa matni Lum'a, si ndio?